Assalamu alaikum sama gani ki nak benn paar dem bu magget tak benn xale bu ndaw baye non lañuy def legi nak bu takke xale bu ndaw bu gudd jot baye bëgg sé dem direct quoi sans raay sans dara dal xale bi ne ko yow de fi nga bëgg duggal sa li mu ne ko un mu ne ko sa lamina ci wara ñek sa lamina ci wara jitu baye ndiko i yow sama lamine bi may wasifa we ne ko mukk